القليل الأكرم والقليل الأكرم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن سيدنا وقدوتنا ومربينا المؤسس الطريق المولية يغنى رحمة الله عليه وسلم. ورضي الله عن سيدنا وسيدنا وسيدنا رحمة الله عليه وسلم. Jadi menuju bolong dalam berkelipu. Seringnya ni Allah yang mengatur dia. Kemudian pakaian baik dan dia pun makan jelas dan letak tenangnya. Jangan sempat jatuh dalam. Bagaimana untuk mematahnya di waktu ini. Sehingga untuk program semua dan untuk program yang saya juga biar menjawab ini. Sebab dia pun matanya matanya juga. Penakit matanya adalah matanya. Karena itu orang matanya dan tidak ada matanya. Jadi sendiri tidak dalam mata kita. Jadi saya baru pun, jadi itu jauh yang lama, itu tahun ini. Jadi kita juga jadi, jadi boleh jadi mesti mesti. Orang tiga orang terpisah minum nafas, jadi masih lembut dari pisah. Belum tapi cuak. Pun itu jenam. Wajib tak ujian jenam. Amlo kalau nak ambil ini di mana? Nah, abnor yang lain, lebih cepat dari itu. Bagi Allah, bagi Nabi, bagi Al-Quran, bagi Islam. Jok nanti para dan kita akan menjadi yang dijual di dalam Islam. Ya Allah, kami coba kita nak terang dengan absen. Nanti hijab, nanti hijab, jadi mulai. Ia bukan kecil ni. Ia sudah telah mempunyai Islam. Ia sudah not Islam. Mulih kenapa dia tinggal dengan itu? Nyapa ini? Ia tidak mungkin itu. Ia ini karena pelajar telah telah mempunyai Islam. Ia tidak mungkin itu. Ia tidak mungkin itu. Ia tidak mungkin itu. Ia tidak mungkin itu. Ia tidak Jangan kita nak menekan, anten juga menekan. Wajib mengucapkan kesihatan kepada dia pun. Akon tolong dia lah, akon kamu tolong dia lah. Jauh dari dia tolong dia untuk kami lah kerana kami dunia. Jangan. Tetapi dia pun wajib, waham wajib. Desire akibat. Pun. Lalu muncul sisi. Yang ini jangan kalau dia tetap dia akan terakhir. Terus jauh itu tunggu selama ini. Berarti kan macam buat orang baru seperti itu. Kita mau jangan. Malah mau izin dia sama yang mau izin apa lagi sampai ini nak buat. Tapi sudah kau jadi juga dia yang jadi dia. Kontrol mana? yaakaar ci yoro bi ak yaa bi yaa xey da ko am ci amani yaa doon yéma ko doyal na may ñu ñeen ko ci tan ko lamu yëgal mooy yëk yalla kenn la yalla ñeetal yalla du ko xale kenn loolu la wali taw ci gëna mala tax ko ko ci leen dara ni ñak ko yëk am ñakko am ñakko am ñoo ko defé la xéne ci biir da tax ko ñu wax ne ci ko ko mo am da fay ko ndax ñu ko won dole ci la ni nasran bi wax bu ñu xéy rek ci lu wax patanam ba lu yaq ci naam kër ñoo tay kër ñoo won wax ko rek dole ci dem ci lañ dem ay xabi bay ba tay lu wax ci dem tele ko mo ko ta lu def ñu ko tan bay ko ba tan ci ñeñu la ñu ko xé ni ni kon do la ñu ci té bay xé ko li da da ci way ko lu bay ko way leen ko do ñom na tan ci té ñu ko def ci ñak sëñ ci ba la ko ñu ba ko do té ñu ko def ci am ci borom kon na tra ngi ci ci fatta ci ci ro ko ci ba way ci ba di ci ci tane di mo ko ba ma tan na kon bo ko de jumbam do ko itam mo ngi wa mo ci ba ni re moy ci tam bi te di ci ba da hay ken da la ci ba ci ngi wa tan ni ko ba dem ci ko ci tane da parce que abdou ko nek la mo tele da bonne souba to wa tin ko ko tan mo amna wa to moy president ni tan de non lo ne ko non ko ko lan ci ko tan ni bay ko do tan ni ya do ni bay ko bay ci non ak la ko ci ko do ko ya ka ke no so ko mo ci ne pas ne bay la ci ko do ko tan ni ci dalu do abre do ko tan ni lo yeb na kenn ko xay ci borom ak ci ma kenn ci ci borom ko mom te na tan ko nek ci dina quran ñam ci ko ko ay ñam su nek ci tanam ñam tan ñu ko kon bo ni nek ci lu yeb ci tan ko ko ma lay jappal wala ma lay ko dede ko do ñep tok leen ma lay ñu ngi wax ñu ñep tok na dem ñepi ma ñu ngeen tax ci ay tan ko ta ni ko ma ci way la ngeen ci wax ci allah la ta ko kon lepp li la ko xamna mo ci ñepp moko la di xale ko ci bonom da yaa la ko jox ko lu jox ci bonom kon loye ak ko mel noné do ko lu ngol do ci tan mo ta mo wax ne serigne touba mo ci gel jar bu doon mo ci gel africain ak ci mo ci ci tan ci ko ñepp yu woy ta xam ko ta lu ko ta ko ci gannaaw ko lay ci dina ci jax rek ci xaw ak ñu ñu doon ba ñu ko param jamm tam tam lay fi na lay ba ñu ci ko am reul di jamm ñu na ci na lay sëñu ci ba du do tax ko reul ko taxa ñu tari ha do ko ñu ci ba di la ko ko ñu ñu ma la ilahe illa allah wa muhammadu rasulullah et de la ko da na ko ko yoon mu ne yoon mu yaa yoon ni islam la yaa yaa ko yaa ko do xamne am ci tare ay benn du ci ci ci tare ci ni am yoon ni ci ci yaa yoon wo ko na ko te naw ci yaa ni ci ñak ci ko mu ci la yaa na yoon mu ci jottu neen waye buñ ko tok ci tambal ko do jël jann do jël tan ko ci yaa da ko jël ci jëm kay tam yalla ko ko ni mu ci la tam ko ba ci yitam nek la ko xamne kenn ko nek bu ci def ci zaay wala ko nay inna la ta'amul wa la ta'amul ko ko nati ak ko ni yalla yitam tay def lu baax la ci tuwa ak ko yalla na ne kenn ko nek lu baax inna la ta'amul wa la ta'amul tuwa mo ko yalla mo ma ak ko ba ko do ci Dan நம்ம உடம்புக்கான தப்புல இருக்கிறது நீங்க உள்ளது இதனால ஒரு இருக்கு மாதிரி Thank you.